Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Znakomity aktor Piotr Adamczyk, tym razem w roli znakomitego pisarza. Piotr Skotnicki, Prust. Na scenie teatralnej Trójki subiektywny portret autora w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim. Zapraszamy w niedzielę tuż po 22. Autopromocja. Trójka budzi. Przed momentem konkretna zachęta, żeby podać czas. Minuta po czwartej. Niezmiennie Trójka Polskie Radio i niezmiennie Michał przed mikrofonem. Grabkowski Grabek powiedział dobranoc, ja mówię dzień dobry. Michał Żołądkowski, kłaniam się, niezmiennie realizuje się i realizuje jednocześnie program Elżbieta Różycka. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. To skoro tak, to zaczynamy ten nasz poranny serial. To za moment utwór kojarzący się z serialem Sons of Anarchy. To będzie cover, zresztą po nim następny. Proszę Państwa, michal.zolatkowski@polskieradio.pl. Na dobry początek książka do zdobycia. Rod Stewart, autobiografia. Proszę Państwa, proszę powiedzieć, kto oryginalnie wykonuje ten utwór? michal.zolatkowski@polskieradio.pl. Feels unfair. there's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry, it's a wonderful, wonderful life. In your hair, they seem to hate you because you're there. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not stand here on my own. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide, it's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry, it's a wonderful, wonderful life. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not so loud. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. Po czwartej Trójka, Polskie Radio i Wonderful Life. Piękną pogodę dzisiaj będziemy mieć, ale na ten temat za jakiś czas. Tymczasem jubilat. Billy Corgan. Muzyczny samouk, który wychował się m.in. na Henriksie czy Jeffie Becku. Później słuchał Zeppelinów, Black Sabbath, by odkryć i pokochać się także Bauhaus czy The Cure. Kończy dzisiaj 56 lat, czyli, proszę Państwa, Smashing Pumpkins sobie zagramy. Fragment drugiej płyty Siamese Dream. Pamiętam, jak 30 lat temu to usłyszałem ten utwór na amerykańskiej liście z Rock 50. Było i co cieszy, nadal jest ogromne wrażenie. Lubię i to bardzo. Teraz w Trójce. Disarm. nienormalną sytuacją. Nauczymy się kochać. Przestaniemy się bać. Życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to minut po czwartej. To, co czujesz, to, co wiesz. O tak, Trójka budzi. Trójka przed świtem i pani Kasia ma już książkę, autobiografię Roda Stewarta, bo wiedziała, że Hey, Hey, My, My to oryginalnie utwór Nila Younga. Jest poranna radioaktywność i jest też kolejny jubilat. Jeden z moich ulubionych klasycznie rockowych zespołów, Thin Lizzy. Gitarzysta tej grupy, czyli Scott Gorham, kończy dzisiaj 71 lat. Do Thin Lizzy, do szóstej, na pewno dwa razy sobie wrócimy, a ten pierwszy raz do posłuchania to właśnie teraz. I do przodu łapiemy tak zwaną dziarskość i napęd. Na dzień dobry, to Jay Black. somewhere in this town. See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. High and low, looking right to left. If you see us coming, I think it's best to move away. Do you hear what I say? From under my breath. Tonight is gonna be a jailbreak. Somewhere in the town. Tonight is gonna be a jailbreak. So won't you be around? Don't you be around. Some of us won't survive. See, the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like a game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. Powietrzu przy szkach i gębach mchu. złocista kula nadleciała nad dom. Jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd. Setka zielonych ludków zeszła na ląd, a ich dowódca parknął na cały głos. Hej, co za hałas, już na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to być żeniu wraz tu w dół. Hej, co za hałas, już na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to być żeniu wraz tu w dół. Hej, co za hałas, już na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to być żeniu wraz tu w dół. Hej, co za hałas, już na naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak to być żeniu wraz tu w dół. Dwadzieścia sześć minut po czwartej. Co za hałas, co za szum. No perfekcyjny utwór na dzień dobry. Wstajemy, budzimy się i nabieramy ochoty wspólnie. Trójka budzi, stosując także grupę Depeche Mode. Ich Ghosts Again to jest numer jeden listy trójki. Czy nadal tak będzie? To się okaże właśnie dzisiaj po 19:00. Do tematu listy i specjalnych atrakcji przed piątą na pewno jeszcze wrócę. Tymczasem płyta. No i tutaj ogromny sentyment, bo w 1987 roku, 36 lat temu, niecały rok po wydaniu, kupiłem ją sobie na winylu w Ton Pressie w Warszawie na ulicy Petofiego, a premierę miała 17 marca w 1986 roku. Black Celebration. tobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce i usycha mi kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas w strugach deszczu i tonu, dotykając stopą dna. Cztery minuty do piątej. U nas kwiatki już żółte. Trójka, krótko mówiąc, słychać wiosnę z grupą Mysłowic. To my się jeszcze dzisiaj spotkamy po 19 na liście Trójki. Dziś 50. wydanie okrągłe i jedną z atrakcji właśnie wizyta grupy Mysłowic. Szczególnie, że lecą z nowym singlem z latawcami coraz wyżej. Tydzień temu byli na czwartym. Jak będzie dziś, to się okaże po 19. Na razie, skoro dzisiaj jest dzień łodzi podwodnej, to trzeba tak zagrać.

nie rozumiesz nic. Minut do piątej. Przejdziemy wspólnie. Piątkowe nasze przebudzenie. Trójka budzi. Od rana dobrze słychać także o pogodzie, bo proszę Państwa, takie informacje, że od razu stawiają na nogi, no i napawają optymizmem, bo otóż przepiękny pogodowo piątek przed nami. Wiosna, panie sierżancie, można powiedzieć. Parasole zostawiamy w domu, zabieramy okulary przeciwsłoneczne, a na siebie jednak lżejszą konfekcję, bo w ciągu dnia no, zrobi się bardzo przyjemna temperatura. Nie będzie padać, będzie słonecznie, no i jak mówiłem, całkiem ciepło. Od 7 stopni w Suwałkach, przez 10 w centrum, do 12 na zachodzie. Biometr korzystny, wiatr słaby. A Daria Zawiałow na liście trójki, tydzień temu na 18. Głosowanie do południa, 50. wydanie okrągłe listy, dzisiaj po 19. No i wtedy też usłyszymy się ponownie. Będę prowadzić listę razem z redaktorem Miarą. Katie Melua, o, to jest też fantastyczna artystka. Jeżeli Państwo lubią, no to jest kolejny bodziec, by słuchać listy wieczorem. Będziemy mieć bilety na jej koncerty, bo trójka jest patronem i live w Warszawie, i w Gdyni, i we Wrocławiu. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Zabrać całej nocy.

długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić ci chcę. 7 minut do 5. Tak, specjalnie dla ciebie Trójka, Polskie Radio. Kult z początku lat 90. z albumu Your Eyes, 6 lat później. No tak, oczy, zwierciadło duszy. Na razie to gramy sobie tak, żeby tak nasycić uszy, by przeglądając się w lustrze też mieć lepsze widoki, żeby było widać po prostu uśmiech. Niby małe, a jakże ważne, szczególnie o tej porze. Tymczasem tu i teraz ponownie jubilat. Billy Corgan, no to grupa Smashing Pumpkins i tutaj jeszcze ciekawostka, bo nie każdy może wiedzieć, że był narzeczonym Courtney Love, zanim ta poznała Kurta Cobaina. No wtedy jednak wolała stan Nirwany. No to śmiało teraz właśnie można stwierdzić. Słucham Trójki? No to wiem.